علی محمد صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اے کاش پھر آ جائے, کاش پھر آ جائے آقا مدینے میں, اے کاش پھر آ جائے آقا کب تک میں پھروں در در مرنے کی تو اب دل بھر, کب تک میں پھروں در در مرنے کی تو اب دل بھر, دہلیز سر رکھ کر دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں, دہلیز پہ سر روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر, روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر, ہو جائے اخلاص عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو, اخلاص عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو, بلوا کے شہر شاہ بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں, بلوا کے شہنشاہ ہے، ابرار مدینے میں بلوا لو خدا را پھر اللہ شاہ بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ خدارا پھر جلووں سے دل ویرا آباد کرو جانا، جلووں سے دل ویرا آباد کرو جانا، بلوا کے شہنشاہ بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ قسمت میری چمک قسمت میری چمکا دو، تربت میری بنوا دو، بلوا کے شہنشاہ بلوا کے شہنشاہ اور جھومتے پھرتے ہوں، اور جھومتے پھرتے ہوں عطار مدینے میں، اور جھومتے پھرتے ہوں عطار مدینے میں، اور جھومتے پھرتے سرکار مدینے میں، اے کاش پھرا جائے عطار مدینے میں بلوا لو خدا را پھر